بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. كيم تميانزا مقدمة كتاب هيكي تا الموت وعظاته وأحكامه يا علي حسن علي عبد الحميد ambao nimesema mimi huyu bwana wakati ule alikuwa hali yake ni nzuri, alikuwa haja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu hii chapa kitabu hiki ni mwaka wa 1406 kitabu. Sheikh alikuwa yuko hai, baada ya Sheikh kufa ndio akavuka sakafu huyu bwana. Kawa sasa ulama rahimahumullah wamrudi na kumweka sawa. Dhikra, makumbusho. Kifo ni mawaidha tosha kwa mwanadamu, kifo ni mawaidha tosha kwa binadamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile aya zinazotaja kiyama na hisabu asema zimemfanya yeye aote mvi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aote mvi, aya kama zile. Na kifo, innal mauta haqiqatun, hakika kifo ni jambo ambalo kwamba la kweli, hakuna mtu asiyeshuhudia kifo, na hakuna watu mtu ambaye hajaondokewa na mtu wake. Ni hakika, ni jambo la kweli linaloshuhudiwa na binadamu, tena kasia ngumu sana. Kifo ni ukweli na ni nzito sana, tena rahiba tulinatisha kweli kweli. Kifo kinatisha, mukhifa jiddan, inawatisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu leo huko, kesho huko, wala hurudi tena, wala hutarajii kwa utarudi. Tuwajihu kulli hayyin, kifo kinamwelekea kila aliye hai, kila aliye hai afikirie kuna siku moja ataondoka, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema akthiru dhikra hadhi min ladhat, hebu fanyeni wingi kukumbuka kumbuka lile jambo linalomkatizia mtu ladha ya maisha. Pengine sasa ndio mistawi, watoto wamekuwa wakubwa, wapata makazi, wewe una afya. Sasa dunia kama hii. Ona? Mara ikaja kifo. Ta! Watu wa, kwa hivyo ikithirisheni kutaja kile kitu ambacho kinaukatizia ladha ya binadamu, fa innahu hakika lam yadhkurhu ahadun, hakuna mtu yote atakayekumbuka kifo ila fi dhayqin, akiwa katika dhiki, min alaish, katika maisha, illa wasahu alayhi, illa itamtosheleza maisha kama yale, takuwa ana raha. Mtu amekuwa maskini atakapokumbuka kifo cha Allahu Akbar, basi atakuwa ule umaskini wake ni utajiri wake, hasikii tena dhiki kama ile, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walau dhakarahu fi sa'ati fi sa'atin law atakumbuka, hali ya kwamba ana uwezo na utajiri na mali na siha, la dhayyaqaha alayhi, wallahi kifo kitampa dhiki na ataishi katika dhiki kweli kweli. Kwa hivyo ni wajibu watu wakumbuke kifo, na hii hadithi iko katika Sahihul Jami' Saghir, hadithi ya 1222, mtu akitaka aende kaangalie. Kwa hivyo kifo ni kweli na haicheleweshwi kabisa. Asema fala yamliku laha radda, hakuna mwanadamu anayemiliki kuizuia na kuiondoa kifo, hakuna. Sema jamani, niachieni mimi, niachieni mimi kifo. Wala yastati'u laha ahadun, wala hawezi mtu yote, min man hawlahu, wale walokaa pambizoni huyu alohudhuriwa na kifo, daf'an, kuizuia. Sibaba babangu hafi bwana, wacha nikae hapa, nikionekana mimi mzee haondoki, sio tutatajia mzee abaki. Hakuna kitu kama hicho, hakuna awezaye kuiondoa, hayawezi, hakuna awezaye kuimiliki, kuizuia, wala mwenye uwezo wa kuiondoa kifo. Wa hiya tatakarraru fi kulli lahza, na kifo kinarudi rudi katika kila sekunde, katika kila sekunde kuna watu kadha wa kadha wafa katika ulimwengu, hakuna awezaye kuirudisha wala hakuna awezaye kuizuia. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura tuma, wala yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Mwenyezi Mungu hayaakhirishi nafsi pindi itakapofika muda wake aliowekewa. Wallahu khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ni mtambuzi mkubwa kwa yale mnayotenda nyi wanadamu. Mwanadamu aiwatenda mengi sana katika ulimwengu huu, Allah yajua. Mwanadamu ameghafilika saa nyingine, simu baba au saa nyingine Mungu pengine angafilika. Hakuna Mungu haghafiliki Subhanahu wa Ta'ala, Mungu halali wala haghafiliki. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, yuwajihuha, inamkabili kifo, alkibaru wassighar, wakubwa na wadogo. Unaona namna gani mimi ninazungumza, kuna watoto wangu nimewazika, pengine na mwingine na mwingine, au sivyo? Hakuna anayesalimika na kifo, uwe mkubwa uwe mdogo. Hii ghafla iliyowapata watu wenye umri mdogo ni hatari. Ponda mali kufa kwaja, ponda maneno, kila akijiangalia aona kwamba misuli imenenepa, infura, akiamka anaweza akajitikisa, tupa mara akasimama. Unaona bana, mambo bado, mambo bado. Lakini taona mzee, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ataje mizibura, alafu amke, baada huyu ndo atakwenda, lakini mimi bado kabisa, mimi siondoke. Mghafala huo haitakikani. Kifo haichagui, haisemi huyu ni mdogo wala huyu ni mkubwa, huyu ni salihina mno, huyu ni mwovu, anakera umma wa Kiislamu na mujtama wa Kiislamu. Kila mmoja anamfikia kwa wakati wake. Likulli nafsin ajal, kila nafsi ina muda, ikifika basi wal aghniya na matajiri pia kifo itawafikia. Wallahi kama kubaki kwa sababu amani angebakia Tito rais wa Yugoslavia, huyo aliwaua Waislamu wengi sana, yasemekana kawatupa baharini Waislamu 1500 wakiwa hai, lakini Mwenyezi Mungu kampa kansa, alimjazi vizuri sana, akawa kila walopele apelekewa madaktari 30 special ulimwengu mzima, ili tu ule ugonjwa usienee. Lakini kila ikakatwa hapa yaonekana yuko mbele, kila inapokatwa yaonekana yuko mbele, mpaka akabaki kigutu hivi, miguu yote imalizwa. Subhanallah. Na akaenda vile vile mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe jabari tajiri, uwe jabari maskini, lakini hiyo siku moja Allah akisha amua na muda imefika utakwenda. Wafalme wangapi wamekwenda? Marais wangapi wamekwenda? Matajiri wangapi wamekwenda? Mutakabirina wenye kibri wangapi wameondoka? Maskini wangapi wameondoka? Haichagui kifo. Wal aghniya na matajiri waondoka, wafa. Wal fuqara na maskini pia wafa. Sio kwamba wewe tajiri mno mali itakulinda, wallahi haimlindi. Kama mali tamlinda mtu Karuni, mali yake ingefanya nini? Ingemlinda. Eh? Ingemlinda, lakini ya wafa. Kifo Mwenyezi Mungu kaifanyia uadilifu kabisa katika kifo wanadamu. Kila mmoja. Wal aqwiya wenye nguvu watakufa. Wal dhu'afa na wanyonge watakufa. Sema aqwiya, ah, ule na nguvu zake bwana amekufa. Ah eh. Wakati ah ule bwana alikuwa dhaifu acha afe. Ala, huyo alikuwa acha afe. Na yule alikuwa harusi. Wote watakufa. Wayaqifu aljami'u, watu wote watasimama. Minha kutokamana kifu mawkifan wahida, msimamo moja, msimamo moja, sote tutakufa. Na kila moja ana wakati wake, ha? Na amekuwa ameghafirika na ukweli huu. La hilata, hapana hila kujitatua jamaa, ha? So pangine kwamba wewe ukiwa umeandikiwa Kenya ukikimbia ukaenda Saudi ndio ushamkimbia malaika mauti. Mimi nakumbuka tuko wadogo hapo, tukija shule huku town twarudi Kisauni, twapanda basi, ha, twateremka kabla hajafika kwenda tabia, nimeokoa. Hakuna kuokoa. Kifo ni kifo, hakuna kuokoa, hakuna kuokoa katika jambo kama hili. Wala wasila, wala hakuna njia ya kuepuka kifo, hakuna hila, hamna njia, wala kuwa, wala hakuna nguvu itakayomfanya mtu asalimike na kifo. Wala shafa, wala hakuna maombezi, hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mwenyezi Mungu, Allah basi muongezee hui kidogo, au mimi nimempa miaka mitatu zangu niondoe mimi, hakuna. Na kama leo ingewezekana jambo kama lile, basi ulama wa Kiislamu tungejitolea sisi, wa sisi tuende wao wabaki, kwa sababu wao wafanya mambo mazuri ya kuendesha dini hii kuliko sisi ambao tuvuruga. Wala dafa, wala dafa, wala hakuna wa kuisukuma na kuizuia. Wala taajila, wala hakuna awezaye kuyaakhirisha, madamu ni leo, kifo ni leo. Awepo atakayewepo, mpenzi wako au nani wako. Wa mima yuhi, na miongoni mwa mambo yanayoshiria bi annaha qadimatun, kifo kitakuja tu, hakuna swashi, min sahibil quwwa, kwa mwenye nguvu ulia iliyo juu, la yamlikul bashara ma'aha shay'an, hamiliki mwanadamu pamoja na kifo chochote. Hata wenye nguvu wafu, wafalme wafu, maskini wafu, hakuna pahala pa kuweza mtu kukimbia kifo. wala mafarra min al-islam la, hapana pa kukimbilizi, lazima ujisalimu kwa kifo, lazima, hakuna pahali pa kukimbilia. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amemiliki kifo. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, yeye ndiye yuhyi wa yumit. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anaifisha, ndiye anaihuisha, hakuna wasita wala hila wala kuakhirishwa wala nguvu wala njia ambayo mwanadamu atajifanyia aokoke na kifo, ni lazima impitie jambo hili. Sasa jambo muhimu lipi? Ni tufanyeni ibada jamani. Ibada hasa hasa, kuna ibada moja tumeghafilika nayo sana sisi, dhikrullah, utajwa Mwenyezi Mungu. Pengine kuna mmoja wenu anakaa majengo hapa, pengine kama pengine nyuma ya barabara, kutoka kule mpaka hapa waweza kumsalia mtume mara ngapi? Mara nyingi. Pengine gari yaja waogopa usipite, pengine waweza kumsalia mtume mara 30 hasa. Waweza kumtaja Mwenyezi Mungu mara ngapi? Na usicheleweshe, ukiwa una chance yoyote ya wakati uweze kufanya jambo la khairi, hata kama ni moja, kimbilia, fanya. Si kwa kazi yako wewe umedua tu. Ona bana, angalia gari tu, angalia gari na huko utanyoa radhi zako. Ukishafika hapa umejizolea thawabu kadha wa kadha. Fabiyadillahi wahdahu i'ta'ul haya. Mwenyezi Mungu ndio amemiliki katika mkono wake kumpa mtu uhai. Yeye tu ndio anatoa uhai. Wa biyadihi istirdadu ma a'ta. Na yeye ndiye anayemiliki kukirudisha alichokipa. في الموعد المضروب كتك وكاتي اليوكيا وكاتي أباو اليوكيا أتنبقون يهندو ألم تياروه ولمجا نعم يوكيا وكاتي فلاني أكش فيك هابا أما نيانغو مي نتكوى أما نيانغو نتكوى. والأجل المرسوم نمدل عندكوى سواء سواء kana nnasu, sawa wawe watu, sawaun kana nnasu, sawa wawe watu, fi biyutin, ndani ya majumba yao, wa baina ahli, katikati ya familia yao, au fi miadini al-kifah, au wako katika nyanja za jihadi, viwanja vya jihadi, lirizki ya kutafuta riziki, au lilakidati, au wako katika viwanja wa kueneza imani, sawa sawa ili umma waokoke. Wa indahu aljaza, na atapata malipo. Wa indahu aliwadhu, atapata badali. An ilmin, kuwa na elimu kwamba kifo kama kile kitampata tu. Wal qudra, na kuwa Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuweza kupitisha yale aliyotaka. Kwa hivyo mwanadamu atakavyokuwa asighuriki. Asighuriki. Ni wangapi tulikuwa tukiwapenda wameondoka? Ni wangapi tulikuwa tunawachukia wamebaki? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaweza. Kwa hivyo sawa kana nasu fi biyutim, sawa watu wawe ndani ya majumba yao, wa baina ahli, katikati ya familia zao, wengine pengine ampata maisha yake anka miaka 60 Mombasa hata banda hakulimiliki. Sasa Mwenyezi Mungu amemfungulia, amekwenda kujenga nyumba Nyali ghorofa 5, kesho kuto ndio iwagura kafia hapa hapa katika nyumba ya udongo ya kukodi. Akafa hapa. Mungu akasema nilikupa muda wako kumalizika hapa, na wewe huondoki uwe katika nyanja za kufanya jihadi, kwa sababu kutafuta riziki ni jihadi, au nyanja za kwenda kujifunza imani sahihi na dini sahihi, au kuwafunza watu akida ambayo imepotea leo. Leo utakuta subhanallah wa bihamdihi subhanallah, utawakuta watu wamejitolea kupiga vita Mola subhanahu wa ta'ala, huku akidai kwamba walingania Subhanallah. Wao wanajitolea kwamba walingana, kumbe waipiga vita Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wampiga vita Mwenyezi Mungu. Mtu anasema akida watu wanajua. Watu wanajua akida bwana. Haina haja bwana. Mtu akizaliwa tu kwa sababu mamake ni Salma, ni Fatima, ni nani, ni nani, ni nani, basi huwa ni Muislamu. Nani alisema hivi? Nani alisema hivi? Tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu kama yule atalipwa jaza yake na Allah atampa badali. Ni hilo awe nalo. Wal kullu marji'uhu ila Allah. Na sote marejeo yetu kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahshurun ila Allah. Tutakosanywa mbele ya Mwenyezi Mungu sisi. Tutakosanywa mbele ya Allah na tutasimama mbele ya Allah. Fama lahum marji'un siwa hadha almarji'. Hatuna marejeo jamaa isipokuwa marejeo haya. Sote tuarejea kwa Mwenyezi Mungu. Sote tutasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna marejeo mengine unayotarajia kwamba utarejelea isipokuwa ni hiyo. Wama lahum min masirin siwa hadha almasir. Hawana pahali pa kuelekea isipokuwa ni hapa. Hakuna pahali pengine. Hakuna pahala pengine ambapo mwanadamu anaweza akaelekea. Hakuna. Watafawatu idhan yakunu fil amali wan niyyah. Tafauti kati yetu sisi tapatikana nini? Katika amal na niyya, katika kutenda amal na katika kuwa na nia njema, katika kutenda kwa amal na kumtakasia nani? Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil ittijah, vile vile katika mwelekeo. Waelekea wapi? Waelekea wapi wewe? Ni wajibu wako. Ni wajibu wako uelekee katika njia ya sawa. Wal ihtimami, na wewe uipe umuhimu maisha yako. Uipe umuhimu maisha yako. Unawishi usitezee maisha yako. Umri yako ndio maisha yako ya akhira. Ama nihaya, ama mwisho ya kila moja, fawahidatu ni moja tu. Sote mwisho wetu ni moja. Almautu fil maw'idi almahtum. Tutakufa katika muhula tuliowekewa. Ni lazima mtu kufa kwa wakati wake. Ikifika hakucheleweshi. Wal ajalu almaqsum, na muda iliogawanya. Wa raj'atun ila Allah, na kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hashrun fi yawm aljam'i wal hashri, na kukusanywa siku ya kukusanywa wa watu wote katika uwanja mmoja wa hisabu. Sote tutakwenda katika uwanja ule. Famaghfiratun min Allah wa rahma, imma tupate msamaha na sitara kutoka Mwenyezi Mungu, na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe ipo, au ghadabun minhu subhanahu wa adhab, au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupate kwake hasira na mateso na adhabu ya kuadhibiwa. Naam, ni labuda tutakosanywa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mawili tu sisi, ya imma Allah tusamehe, atusitiri, turuzukiwe vile vile ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie ni wale watakaoombewa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao Mwenyezi Mungu amewatunuku waombewe, au tuende tukakumbana na hasira ya Allah من عذاب، نسأل الله أن يحفظنا من عذابه. فالأحمق الحمق حمقا بمباب من يختار لنفسه المصير البائس، يلمت أن يتغلي نفسيك مرقيو مبايا مرقيو مبايا يلمت أن يكون أن يتغلي نفسيك مرقيو مبايا هو أميبات حسارة كل كل هو أميبات حسارة kweli kweli. Huyo mtu ambaye kwamba ame nafsi yake imeregea pahala pabaya. Wa huwa maitun ala kulli hali, huyu ni mwenye kufa kwa hali yoyote. Hatobaki yule ambaye ame mpumbavu asokuwa na akili asokuwa na ufahamu, yule aliyechagulia nafsi yake maregeo mabaya katika hii dunia, hali ya kwamba yeye ni wakufa, kwa sababu yeye hatoki katika neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kifo, kila nafsi itaonja kifo. Kwa hivyo yeye ni moja katika hao, lakini atakayekhasirika atakayepata taabu na mateso ni yule ambaye kwamba nafsi yake imetoka hali ya kwamba hakuna jambo lolote aliyotenda, bali alifanya fujo tu katika dunia yake na kuonesha kifua, na kila anaponasihiwa hataki. Innahu labudda kifo, hapana budi kifo, hapana budi من استقرار هذه الحقيقة في النفس لا بد هبنا مودي كطولية وكويده ناني نفسي كلا موجة كالكاسيس لازم أقوم بجامعة ليو نيكو كيشو سيكو لازم أكون كيفو كلا نفسي يا موجة ويتو إثبيتي وبكون كيتو كنيتو إيتو كيفو تتكوف جماني حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة موقوتة حقيقة مايشة نوحيك كهي أرض إميوكي ومدة إميوكي ونين مدة تينا محدودة بالأجل إليوكيليا وتاريخ معلوم نوقت معلوم كلا مدة أنا مدة معلوم أمي وكيوة وكويشي 80 وكويشي 90 وكويشي 70 وكويشي 60 50 ثم تأتي نهايتها حتما كيشا نفسي كما إلي إتفيك مشواك لازمة لازمة مثل كما يولي أتكوفا نا atazikwa kama wenzake walotangulia. Kwa hivyo sieme kwamba sisi hatufi wala watu fulani hawafi kwa sababu ya kadha na kadha na kadha. La, sote tutakufa. Sote tutakufa na hakuna dawa. Hakuna dawa ya kuweza kuepa kifo. Kwa sababu uwezo hatuna, hila hatuna, nguvu hatuna, ni bila shaka lazima tusalimu amri. Sasa kitu muhimu tusighafirikeni. Tusighafirikeni katika uhai huu wa siku mbili na siku tatu, tufanyeni wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia ule sahaba kwamba ya Rasulullah, mimi nitakaniwe nimepata thawabu nyingi sana katika maisha yangu. Akamwambia falyakun lisanaka ratbin ratban bidhikrillah ratban bidhikrillah, iwe ulimi wako sikauke katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sikauke kabisa. Subhanallah, subhanallah, wakata tamata huko, subhanallah, subhanallah, subhanallah, wakoroga sufuria, alhamdulillah, alhamdulillah, si kitu kizito. si kitu kizito ukhti al-aziz ni sahali kwa tusikae pale tukawa tuasikiza nyimbo sasa na mara wateza haswa kwa sababu ya nyimbo pa hiyo kudari kabisa pangine ulie la yamutu salihu watu wema jamaa takufa wayamutu talihuna na wao pia watakufa mtume ankufa hakuna mwema kama mtume Abu Jahal ankufa na Firauna na hakuna waovu kama wao watu wema watakufa na watu wabaya watakufa hakuna atakayebakia yamutu almujahiduna watakufa walopigana jihadi na kuinusuru hii dini walikufa na wataendelea kufa wayamutu alqaiduna na watakufa vile vile walio kalia nyuma ya jihadi wakawa akatu wapigwa na upepo hawatakwenda jihadi waogope watakufa na wao pia yamutu almustaqiluna bilaqida watakufa wale wanaojishughulisha kufahamu wao imani sahihi katika dini hii na kuwafahamisha umma imani sahihi ili waelekee katika ndia mtume wawe jirani na mtume sallallahu alaihi wasallam watakufa wayamutu almustadhilluna lilabid vile vile watakufa wale ambao kwamba wanaodhalilisha waja wa Mwenyezi Mungu na kuelekeza katika sehemu mbaya kwa kuwa wana nguvu wana uwezo wana satwa neno lao litasikizwa watakufa hakuna atakayesalia hapa jamaa yamutu shujaan watakufa wale mashujaa alladhina yabawna dhaima ambao hawakubali dhulma kabisa wale watu mashujaa ambao kwamba hawakubali kabisa mtu kudhulumiwa wala yakudhulumiwa wataondoka wayamutu ljubana watakufa waoga pia wale waoga ambao wanaogopa kufa pia watakufa alharisuna ala alhayati wenye pupa kuishi bi ayi thaman kwa thamani yoyote wako tayari watoe kila kitu wabaki katika hii ulimwengu lakini pamoja na hivyo kwamba waogopa kufa watakufa na hizo thamani walizonazo ambazo wataka kuikumbelea kifo watakwenda nazo watakwenda nazo kwa hivyo hakuna atakayebakia yamutu dhawul ihtimami alkabir watakufa wale wenye kutilia maanani mambo makubwa ya akhira wala hadafu alaa wenye malengo makubwa ya juu kabisa kwa mimi nitafanya hivi taitumikia dini yangu tawatukia waje ya Mwenyezi Mungu madhaifu hivi na hivi ana malengo makubwa sana yuko duniani hapa huyo aona kwamba pepo Mwenyezi Mungu shaingia kwa yale wema ambayo amewapangilia kuwafanyia waje ya Mwenyezi Mungu pia atakufa huyo hatobakia wayamutu tafihuna watakufa watu sokwa na maana wale watu wasiokuwa na maana mfano wa wishwa basi hao pia watakufa alladhina yaishuna faqat lilmata'ir rakhis wale wanaishi kwa kupata raha ya ulimwengu ulio rahisi ambayo ni katika haidum wote watakuwa wakuwate hao alkullu yamut wote watakufa akwana iza akawati alazizat sote tutakufa sisi sasa tuogopeni jambo hili la hatari ambalo sana sisi twalisahau sana mtu anajisahau akatakabbar akatarghani hapo katika maisha yake haitakikani kitu kama kile kullu nafsin dha'iqatul maut kila nafsi itaonja kifo sote tutakufa lakini kitu muhimu ni tusighafiriki akhira ni rahisi kuipata na ni ghali kuipata ni rahisi kuipata ukiwa wewe Mungu amekupa hisia na ufahamu wa kujua kwamba mimi nitakufa yatakayonifaa ni haya na yale na yale shafahamu na gani na vile vile yatakuwa kinyume cha hivyo ukiwa wewe umeghafilika umeduala katika hii dunia huelewi wafanya nini wewe lako kubwa unalijua kwamba wewe kula vaa fanya hivi basi kimbia la sote tutakufa kullu nafsin tadhuku hadhihi aljur'a kila nafsi itaonja tama hili la kufa tama aljur'atu ni tama la maji kula moja taonja wa tufariqu hadhihi alhaya utatengana na maisha haya utatengana na maisha haya ya kula viazi na bajia tutaiacha ha tuache wengine la fariqa baina nafsin wa si hakuna tofauti baina nafsi kutokamana na nafsi nyingine fi tadhawqi hadhihi aljur'a katika kupiga tama hili la kifo min hadhihi alka'as kutokamana na glasi hii ad-da'ira inazunguka aljamii kwa wote watu wote watakufa inma alfariq fi shay'in akhar hakina tofauti ni katika mambo mengine الفارق في قيمة أخرى تفوتي نكتك مموينجين ينثمان الفارق في المصير تفوتي نمرجيو بين هويو نهويو مرجيو نختارك وسبب نزمه سبحانه وتعالى إنما توفون أجوركم يوم القيامة حقيقة متلبوة malipo yenu siku ya kiyama faman zuhziha anin nar atakayepushwa na moto na Mola subhanahu wa ta'ala wa udkhila aljannata na kaingizwa katika rahma Mwenyezi Mungu faqad faza wallahi amefaulu huyo Allahumma ij'alna minhu Allahumma ij'alna minhu kwa hivyo marejeo ndio ambayo inatakayotofautisha baina ya huyu na huyu ha kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwanadamu takikana awe amefurahia kwamba siku moja amekutwa na kifo chake hali ya kwamba yeye uko katika khairi na fadhila faltatihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir imjie kifo chake akiwa juu ya imani sahihi ya kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake hapo ndio umekufa katika njia raha kabisa na tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufishe juu ya tamko la la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atu changanye na watu wema na hata hatu, kama hatufai kuchanganywa tuwewe kwa jirani na wao hadhihi alqima hii ndio thamani ya maisha التي يكون فيها الافتراق ambayo itakuwa kuna kutengana baina waja wa Mwenyezi Mungu tengana kabisa hadha huwa almasir haya ndo marejeo alladhi yaftariqu fihi fulan an fulan ambayo atatengana mbali fulani kutoka maana fulani alqimatu albaqiyah thamani itakosalia katika maisha haya alati tastahiqu sa'ya ambaye yastahili mtu kwenda mbio kuipatia wal kadhi na kupata taabu kwenda mbio kabisa ujisumbue ujinyime wal masirul mukhawif na marejeo inayotisha alladhi ambaye kwamba yastahiqu na yastahili ayuhsaba lahu alf hisab mtu aifanyie hisabu alf alf aifanyie hisabu juu ndo kuna kifo sasa itakuwaje kwa hivyo wewe unazidi kufanya amali njema kabisa itakayokufanya wewe uokoke na adhabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akhawati al-azizat tusisahau. Tusisahau kitu kinachoitwa al-maut. Kitu ambacho kwamba kimewaondoa katika ulimwengu huu wa cha Mungu na waovu. Na imetukabili na sisi pia vile vile tutaondoka na hakuna namna ya kuweza sisi kujihifadhi na kifo isipokuwa ni lazima kwa sababu ni kitu ambacho kwa Mwenyezi Mungu amekiweka na ni lazima ipatikane na hakuna awezaye kuepuka kifo hata viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu hata malaika watakufa. Kwa hivyo kitu kiko sisi, akiba yetu akhawati ni umri yetu. Kila moja akiba yake ni umri yake. Akiba kila moja katika sisi ni nini? Ni umri yako. Mungu amekupa umri wa miaka 30-40, tumia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an 40. Nyayo za mwanadamu haziondoki katika mawqifu al-qiyama mpaka mwanadamu huyu aulizwe mambo manne. Fi umrihi an umrihi fima abla, umri yako umeimalizia nini? Upuzi na kukama barazani na kusengenya watu na kuangalia za watu? Kama utakuwa umri wako umemalizia hivyo, umekwenda na maji, umekwenda na maji. Kwa hivyo watu ni kufanya bidii, ni namna gani tutaepukana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vipi tutakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah atupokee, aturehemu na atupe kila anachoona kwamba tuastahiki. Hili ndio jambo ambalo la kushindaniwa kila mmoja, mimi na nyinyi na wengineo, kwamba tutaokoka vipi na ukweli huu, na ambayo hakuna namna ya kuepuka kifo. Ni lazima, ni lazima tufe. Wallahi mimi ningesema leo kama huwe kuna uwezo wa mtu kuomba afufuliwe mtu baada ya kufa, mimi ningeomba Mtume Muhammad afufuliwe sallallahu alaihi wasallam, ili aje atutatulie mengi katika dini hapa yanawaghasi watu na kuwapeleka sehemu ambayo si sawa. Lakini ya wapi? Ukiondoka hakuna kurejea, hakuna, isipokuwa ikiwa wewe umefanya amali njema na umefanya kitu ambacho kwamba ni njema nitakalokufaa wewe baada ya kufa kwako. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanadamu akifa thawabu zote za katika, thawabu zote kwa kitenda, pengine kwa kumsalia Mtume, kimtaja Mwenyezi Mungu, akitoa sadaka, akienda sehemu mbali kwenda kusikiza darasa, zote zitakatika. Idha mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, amali yake ilikuwa kaandikiwa thawabu zote zitakatika ila mambo matatu. Kitu cha kwanza ni kwamba awe yeye amejenga kama ni msikiti au madrasa au nyumba za wageni, sadaqatun jari, au alikuwa na mashini katapisha vitabu vingi sana kagawanya vyote, kawa inawafaa Waislamu kuendesha dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Au akawa na mali, akawa yeye sasa aangalia sehemu gani kwamba watu wanahitaji maji, akaenda akachukua maji kutoka sehemu mbali mpaka wale wanaohitajia. Vitabu mewarithisha watu na kila kitu, hapo ndio as-sadaqatul jariya itaendelea ila yomo mtakuwa wewe waletewa thawabu tu. Hata kama kile ulichokitoa wewe kimeondoka, kimemalizika, lakini wewe utaendelea kupata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqatul jariya au ilmu yuntafa'u bihi, au elimu itakayonufaisha watu, somesha. Pengine wewe wajua kusoma Qur'ani vizuri, unajua tajwidi vizuri, kuna majirani wale hata kujua Qur'ani hawajui, ambieni haya, baada salati al-maghrib muje hapa, mimi nitasomesha Qur'ani. Wasomeshe Qur'ani mpaka wajue Qur'ani, utakuwa na fungu lako kubwa sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri kufundisha kama Qur'ani. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, bora wenu ni yule ambaye amesoma Qur'ani na akasomesha Qur'ani, kama alivyokuwa akifanya salafu sala, kama Abu Abdurrahman as-Salafi radiyallahu anhu, huyo alikuwa ni tabi'i mkubwa aliyesomesha watu karibu miaka 80 Qur'an. Alisikia hii hadithi iliyopokewa na Uthman bin Affan ya kwamba khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, akafungua chuo akawa yasomesha watu tu miaka yote. Sasa kuna mtu mmoja akasema, wewe hujui bwana fadhila ya kusomesha Qur'ani bwana. Hadithi ya Uthman radhiallahu anhu, akaambia hadithi ya Uthman ndio imeniweka mimi hapa miaka yote nasomesha Qur'ani. Kwa hivyo usione kwa pangine mimi hii tafsiri ya Qur'ani pia sijui, lakini naijua Qur'ani kwa uzuri. Wafundishe ndugu zako Qur'ani ili nawe uende mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngalao umeifanyia Mwenyezi Mungu kitu katika hii ardhi na katika maisha yako. Awaladin salihin yad'u lahu, walad salih hapatikani hivi ya jamaa. Walad salih takana, tunyenyekee sisi wazazi, tuombe Mungu, tulie, ya Allah, hawa watoto utakaotupa wawe wema, msaidiane, mume na mke wasaidiane. Si kwamba baba yuwataka mtoto awe mwema, mama ataka mtoto awe ni mwovu. Sasa ikiwa kuna wazazi wawili, hali hiyo waladu salih kupatikana itakuwa ni uzito kabisa, uzito sana kupatikana mtoto mwema ambaye atakuombea Mwenyezi Mungu na ukawa wewe wapokea thawabu tu thawabu tu thawabu, na kwa sababu kwa ule mtoto wako mwema. Sema Allahu mahdi auladana wa aulada almuslimin wahdihim ila tariqika almustaqim, Mwenyezi Mungu waongoze watoto wetu na watoto wa Kiislamu, si watoto wako tu. Kuna wazazi wengine wana roho si nzuri, na sallallahu alaihi wasallam, kuna moja katika wazazi siku moja amwambia mtoto wangu, watoka wapi wewe? Sema natoka shule. Mbona kule shule kuna fujo leo? Akaambia, sijui kama watu wa Sunday waombewa Mungu leo, mtihani karibu. Hajui mimi niko karibu naye hapa. Akasema, mimi nitamwombea mtoto wa watu. Mimi nitaombea waanguke tu, wamalizike kabisa. Ukiwa na roho chafu kama na mwanao atakwenda huko, mtoto wako ndio wa kwanza atakayekasirika. Subhanallah. Atakayeharibikiwa ni mtoto wako, roho yako chafu. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum. Mwenyezi Mungu angalia sura zenu, Mwenyezi Mungu angalia nyoyo zenu. Wazazi wengine hali zao ni hizo. Ye adhania asili anavyosema ni kwamba ni watakao khasirika ni watoto wa watu, si yeye, bali hajui kwa Mungu atamlipa na watoto wake watakuwa ni hivyo, hawatosoma wala hawatopata chochote wala hawatowafikiwa. Mpaka ule mtoto wa kike mdogo ule akashangaa, akaanambia, baba sikia huyu anambia nini fulani. Akaambia, mwache, muombee Mungu, muombee Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe hidayah. Kwa hiyo hali kama hizi, nyoyo ziwe safi, watu wafanye bidii, ndio itawezekana kupatikana watoto wema. Dua ni muhimu sana, kwa sababu hata mitume walikuwa wakiomba watoto wema, au sio? Wakiomba Mwenyezi Mungu awape watoto wema ambao watafanya mazuri na watawaombea mambo yaliyo mazuri. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.